Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás opět zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. Dodávám, že podcast vzniká 20. září 2017. Jo, bez těch tvých dodatků by se to určitě neobešlo. Neobešlo, kdyby nás poslouchal, chápeš, jako někdo za 100 let a nebude mít žádný metadata třeba nebo data o tom podcastu, tak z té nahrávky vlastně bude vědět, kdy vznikla. A to je cool. A z té nahrávky se i dozví nějaký aktuální témata ze zpravodajství, protože ale za 100 let to asi moc aktuální nebude, že ti do toho skáču. Nebude to aktuální, ale bude to takový, jak máš na České televizi z hledání ztraceného času, nebo takový ty kalendárium a tohle, jak tyhle pořady, který připomíná, co se stalo kdysi. Nebo vlastně oni tam vysílají zprávy před 25 lety nebo 30 lety nebo něco takového. No. 24. Takže teďka tam ještě vidíš, jak se tam plní pětiletky a tak komunisticky. A nějaký, myslím, starší zprávy, že jo? Nějaký ty československý filmový týdeník nebo co to tam bylo, že takovýhle jakože věci. Jo, já nevím, já už televizi nesleduju moc, takže možná, že to tam je. A já si to pamatuju z dětství. Jo. Dneska nebude jedno velký téma, jak máme obvykle, ale uděláme takový myšmaš dvou, tří, uvidíme, jak to budeme stíhat časově, menších témat, které se staly během uplynulého týdne. Já vykopnu teda to první téma a to je zajímavý formát zpoplatnění The Pirate Bay. Provozovatele tady tohohle nejslavnějšího pirátského doupěte nasadili na 24 hodin na svůj web takový javascriptový kód, který ti spustil program, který ti na počítači těžil kryptoměnu. Ta kryptoměna se jmenuje Monero a ona není jako moc využívaná, je to podle nějakých statistik je asi jako devátá nejpoužívanější vůbec mezi těmi kryptoměnama, ale využili, protože se dá nějakým způsobem efektivně ještě počítat na procesorech, protože dneska bitcoiny a tady tyhle jako velký měny, tak už se na normálních procesorech nemá šanci tam jako něco rozumně těžit. Všechno se to dělá buď na grafikách, nebo na těch speciálních ASIC počítačích. No ale tady tahle Monero se dá ještě těžit na procesorech a tím, že si navštívil The Pirate Bay, tak si svůj nějaký ten systémový procesorový čas věnoval právě nějakým drobným výpočtům, který v tom celkovém souhrnu, když na Pirate Bay chodí jako desítky milionů uživatelů, tak z toho mohly být nějaký zajímavý čísla. A vlastně ta firma, která tady tohle zprostředkovává, jmenuje se CoinHive, tak vlastně chce tady tímhle způsobem udělat nějakou alternativu pro placený obsah nebo pro reklamu, jo? Že ty bys třeba za návštěvu nějaký stránky nemusel platit tím, že tam zhlédneš reklamu nebo že tam budeš jako přímo něco platit, aby si mohl něco přečíst nebo něco stáhnout nebo jako něco províst, ale že bys právě jako věnoval ten svůj výkon počítače nebo mobilu nebo podle toho, čím to navštívíš, takže bys jako jim věnoval, oni by na tom něco vydělali a všichni by byli spokojení. Což mi přijde jako hrozně zajímavý nápad, ale jestli se to uchytí v praxi, nevím. Jo, to musíme čekat, jestli Pirate Bay jakým způsobem to vyhodnotí, jestli to bylo úspěšný, jestli to má smysl, jestli jim to přineslo něco, protože sice jako jim to může přinést peníze, ale zase samozřejmě ta návštěva ti vytíží počítač nebo mobil, ten procesor vytíží víc, čímž třeba vzroste spotřeba, což u zařízení, který běží na akumulátor, tak to není dobrý. Ale pořád mi to přijde jako zajímavá myšlenka. Co si myslíš ty? No víceméně asi něco podobného, že mě dost nadchla ta myšlenka, že je tady nějaký pokus o alternativu k reklamám a k přímým platbám, což je super, protože v to jsme skoro ani nedoufali, dalo by se říct, ale stejně tak si myslím, že ty možnosti použití jsou hrozně omezený, že teď se tady těží nějaká kryptoměna, ale to asi jako není nic zajímavého, no, pro většinu webu pravděpodobně. A k čemu dalšímu chceš využít výkon těch počítačů, nehledě na to, že teda stále víc se prohlíží právě na těch mobilech, že jo? A s tím, jak budou ty výkonné pracovní stanice, které jsou neustále připojené někde k elektrice, tak s tím, jak budou odcházet, tak si myslím, že i tenhle ten způsob vlastně monetizace bude asi problematičtější, že jo? A méně efektivní, takže. Problematický bude právě na těch mobilech, toho výkonu není moc. A těžko na tomhle někdo zbohatne, ale je tady aspoň snaha udělat něco trošku jinak. Ta myšlenka mi přijde originální, ale jako taky si nemyslím, že tady tohle bude nějak masivně rozšířená věc. Ale třeba dobrý na tom je, že uživatel si toho ani nemusí všimnout, jo? Že tam právě ta reklama otravuje, to, že tam na něj vyskočí nějaký paywall, že prostě zaplať nebo běž do háje, tak tohohle si všimne, je to otravující, ale tohle ti běží někde na pozadí a pokud nesleduješ tam nějakého toho systémového správce, tak ani nevidíš, že ti to třeba ten počítač nějak víc vytížilo. Navíc prostě na Pirate Bay jako nestrávíš zase tolik hodin, aby to mělo zase až tak jako výrazný vliv na tu výdrž nebo na spotřebu. Takže OK. No, tam je právě otázka, jestli to vůbec může být rentabilní. Přece ty, když jdeš na nějaký takový web, tak podle mě jako za pár vteřin jsi hotový, ne? Jako s trochou nadsázky a zavřeš to a končíš tam. Jasně, ale tam máš zase velký objem těch návštěv. Pokud tam máš několik desítek milionů uživatelů třeba, tak i ty pár sekundový návštěvy ti můžou něco vygenerovat. Jestli teda vygenerují, to nevím, jo. Právě jako čekáme, jestli Pirate Bay tohle nějak to zhodnocení nějak publikuje, jestli to budeš nějak komentovat, to byl jenom 24-hodinový test a jak to dopadlo a jestli k tomu něco řekne víc, to se neví. Jo, ale já teda budu strašně rád, když se k tomu pak nějak vyjádří, protože je to hrozně, hrozně zajímavý a je otázka právě, jestli teda dokážou vytěžit z toho dostatek v úzovkách peněz. Ale jinak si myslím, že ty lidi to můžou jako poznat na těch počítačích, protože myslím si, že vzhledem k tomu, že jsou populární notebooky a notebooky jsou takový zařízení, které si špatně chlazejí, tak se pravděpodobně tam rozhučejí na hlas větráky, že jo, na těch strojích, takže, nebo na hodně těch strojích. Ale zase na tom Pirate Bay, jak říkám, nebudeš jako desítky minut nebo hodiny, budeš tam pár minut, takže asi je to stravitelný nějakým způsobem. Jako jo, rozhodně jako já třeba bych tohle dělal asi radši, než se díval na reklamy třeba. No a s prohlížeči nebo s prohlížením souvisí i další novinka, o kterých chceme tak trošku mluvit. A ta novinka se týká Edge, to je jeden takový malý prohlížeč, který vytvořila jedna velká firma. A ty k tomu víš něco víc? Prosím tě, to s tím Edgem je hrozně zajímavý, nebo mě to hrozně upoutalo, protože to proběhla jako nenápadná zpráva, že Microsoft řekl, že teda jako Edge už se používá aktivně na 330 milionech zařízení měsíčně a padlo to na konferenci Microsoft Edge Web Summit teďka v září a je to taková ta zpráva, kdy jako, tak jako přejdeš, řekneš OK, pak nad tím začneš chvíli přemýšlet, se ti to trošku uleží. A pak si říkáš, tyhle 330 milionů, to je nějaká, k tomu přišli, že to je nějaká blbost, ale jako fakt, tohle to zní jako blbost. Tak jsem teda nelenil, vzal jsem si kalkulačku a začal jsem trošku počítat. Samozřejmě ty moje výpočty jsou takový, jako že je to pořád spíš orientační, i čísla od Microsoftu, co se týče používanosti třeba Windows nebo tak, tak jasně pořád si obcházel domácnosti a počítal si jako, zazvonil, dobrý, že používáte Edge. No, přesně takhle. Děkujem, přesně naschle. Takhle to bylo. Ale víceméně já jsem se teda opřel o to, že poslední údaj, který oni nám poskytli, je 500 milionů počítačů s Windows 10, nebo zařízení, že jo, oni v tom můžou být i ty tablety. Právě to dělení na tablety nebo počítače může potom trošičku zkreslovat ty moje výpočty. Vzal jsem těch 500 milionů a porovnával jsem to nějak... No počkej, těch 500 milionů, tam do toho počítají úplně všechno. Všechno, ale. No. Podle mě tam do toho počítají právě i mobily nebo Xboxy a tohle. Jasně, ale zase, že jako Xboxy, mobily, to je podle mě úplně jako minoritní. Ale jasně, máš minorita, pravdu, je to prostě další faktor, který to může maličko zkreslovat ty čísla, ale jako plus, minus, tak jsem teda si vzal nějaký statistiky od Net Applications a pak ještě teda od StatCounteru, abych to mohl aspoň trošku nějak porovnat. A když to jako nebudu tady nějak zdlouhavě popisovat, jak jsem to počítal, když tak nějak v tom článku to je trochu víc přiblížený, tak prostě mi to vychází, že pokud teda desítky pohání 500 milionů zařízení, tak to vychází, že podle netapplications.com Edge se svým necelým 6% podílem je na zhruba 100 milionech zařízení. To jo, jako těch 330 milionů tam prostě není ani náhodou. A jako dost podobný, nebo ještě dá se říct horší výsledek mě potom vyšel, když jsem se díval na čísla od StatCounteru a tam prostě mi to tak jako vychází, že ten Edge by měl být zhruba na 60 nějakých 3 milionech zařízení. Jo, což... Takže pokud to převedeme naopak, že pokud je opravdu na 330 milionech zařízeních nebo počítačích, tak ve světě by se muselo používat asi 40 miliard počítačů, aby to vycházelo nějak tak. Ty procenta tam. No, jako jo, no. Je to fakt divný tohleto. Ne, mi napadá, že oni do těch zařízení, nebo říká, že mají teda 500 milionů zařízení, ale že mají 330 milionů uživatelů Edge? Ne, pozor, jako oni říkají, že mají 330 milionů aktivních zařízení. nebo ta formulace je hrozně divná, jo, ale prostě jako kdyby 330 milionů aktivních zařízení měsíčně. Určitě tam mají to zařízení, nemají tam uživatele, protože zase je třeba více uživatelů může sdílet jedno zařízení. Monthly active devices. Čili, ano, jak říkáš, jo, víc lidí může sdílet jedno zařízení. A byť teda v dnešní době už tohleto není moc trend, že prostě všichni mají svoje mobily a svoje počítače a tak, protože prostě ta elektronika je levná. Ale ještě třeba před rokem nebo rokem a půl zhruba říkali, že Edge je na 150 milionech jo, aktivních zařízení zase měsíčně. A tady prostě je problém v tom, že oni jsou dost vágní v té formulaci, jako asi dost často jsou. A je prostě otázka, co to jsou ty aktivní zařízení. Protože Edge není jenom prohlížeč internetu, že on Edge je mimo jiné výchozí třeba čtečka PDF, jo, což si myslím, že do toho pravděpodobně bude započítaný taky. Jo, jinak si nedovedu představit, kde oni k tomu do tomu číslu došli. Já si to osobně interpretuju tak, že aktivní zařízení rovná se Edge se spustí aspoň jednou za měsíc a je jedno prostě z jakého důvodu nebo pro jakou úlohu, jestli je to PDF nebo něco. Prostě jakmile se to spustí, tak podle mě to je aktivní zařízení podle Microsoftu. Jo, takže jasně, ten prohlížeč se nějakým způsobem používá, ale jako tím způsobem, jak oni to prezentují, že to je 330 milionů měsíčně aktivních zařízení, to je hrozně zavádějící. Ono to prostě vypadá, jako kdyby lidi strašně moc používali Edge na prohlížení, ale ono to prostě tak reálně být nemusí a jako z toho, co víme, že jo, co máme ty čísla třeba od Net Applications nebo od StatCounteru, tak to zjevně prostě není tak žhavý, jo, že by ho strašně používali všichni. Ono by to šlo přepočítat třeba přes podíl a nějaký absolutní číslo u Chromu, protože Google řekl loni nějak na závěr roku, že Chrome má už 2 miliardy uživatelů. Já mám pocit, jako, že řekli miliardu, ale jako nechci se... Ne, myslím, že miliarda už byla dřív a potom padly 2 miliardy. A pokud by si zjistil, nebo právě z těch Net Applications nebo StatCounteru zjistíš, u jak moc, nebo jak je relativně větší právě Chrome, pokud tam započítáš tu mobilní i desktopovou verzi oproti Edge, tak by se k tomu číslu taky nějakým způsobem dalo dostat. Ale tam zase záleží, že Google počítá uživatele, ne ta zařízení. A právě všechny tady tyhle statistiky jsou zavádějící a každý uvádí takovou, která se mu hodí, je pro něj nejvýhodnější. No. Jakože třeba Mozilla zase říká, že Firefox má, myslím, 500 milionů lidí uživatelskou základnu. Jo. A tam potom by moc asi neseděly právě ty podíly třeba ve srovnání s tím Edgem, takže jako nevím, Microsoft trošku mate, blbý je to, nebo blbý, prostě ten Edge máš ve Windows 10 připnutý na hlavním panelu, takže věřím tomu, že spousta lidí ho omylem pustí, omylem na něj klikne, no a ty se směješ, ale je to tak. Kolikrát prostě se stane, že třeba nějaká aplikace tě odkazuje pomocí hypertextového odkazu na nějakou webovou stránku a ta stránka se neotevře ve tvým výchozím prohlížeči, ale otevře se v Edge. To se mi už taky stalo a děje se to docela běžně. Jo. Takže těch způsobů, jak bys vlastně mohl omylem pustit Edge, ačkoliv ho používat nechceš, je hodně, jo, když to takhle blbě řeknu. A fakt si myslím, že těch 330 milionů to je prostě číslo strašně vyhoněný tím letím. A hlavně, já nevím, jestli to ještě pořád platí. Ale při upgradech ze starých systémů, nebo i pokud si upgradoval z nějaký jakoby z těch desítek, ale z předchozí verze na nějaký Creators Update, takže se tam resetovalo nastavení výchozích aplikací. Jo. Nevím, jestli to už teda opravili, nebo jestli to je pořád takhle, ale vím, že dřív se vždycky jako muselo nastavit znova jako jinačí prohlížeč, jinačí přehrávač hudby a videa a těhle věcí. Nevím, jestli to tam je pořád ještě teďka. Ale... Prosím tě, oni to opravili, akorát si nejsem jistý, v který verzi. Myslím si, že v tom Creators Updateu, že tohle to zrušili, jo, ale i tak, jako že známe ty reporty, no já jsem nainstaloval upgrade a ono se mi to stejně přenastavilo celý. Jakože ta politika Microsoftu ve vynucování Edge je fakt hrozně agresivní, že jo. Nehledě na to, že v těch Windowsech pak vyskakují někdy i ty reklamy takový, že jo. Používejte Edge, protože šetří baterku, že jo, nebo tak. Takže jako snaží se nám to prezentovat, jako že to je hrozně velký číslo, jako že ten prohlížeč je všude, ale jako realisticky nějak jako... není skoro ničí volba. Nebo jenom úzký spíš skupiny lidí. Ne, že ničí, ale... Až na tu jimi prezentovanou nízkou spotřebu nebo efektivnější chod, tak jako nemáš důvod to používat, že jo? Hele, nemáš a jako já jsem upřímně zase tady nechci do toho zabíhat, to už by bylo na samostatný téma, ale jako já jsem z toho Edge fakt frustrovaný, je to strašně nespolehlivý prohlížeč a v tuhle chvíli fakt nevím, komu bych ho doporučil, protože nejde o to, že nemá moc funkcí, ale jde o to, že je strašně nespolehlivý, že každou chvíli se mi stane, že z nějakého důvodu tam chybí potom nějaký heslo, o kterým vím, že jsem ho tam měl uložený, nebo se prostě to nějak celý zresetuje, že jo, ty stránky připnutý na hlavní stránce, jo, takový ten speed dial jakože velmi chudý a hnusně zpracovaný, co tam je. A nehledě na to, že v české verzi teď poslední asi tyjo, 3 měsíce nebo bůh, jak to bylo dlouho, byl teda Edge anglicky, což spravili v poslední servisní aktualizaci Creators Updateu, přestože u téhle servisní aktualizace uvedli poprvé vůbec, bych řekl, ve známých problémech, že Edge může být anglicky. Hmm. Jo, jako nevím, prostě Microsoft a jeho komunikace, to je naprosto zmatená věc. Nicméně oni to spravili, museli pravděpodobně nahradit nějaký soubory a víceméně to vedlo k tomu, že ten prohlížeč se znovu jako resetovalo, že teď po tom resetu sice už je česky, ale znovu se mi tam objevilo nějaký to tlačítko pro přechod na domovskou stránku. No prostě je to hrozně nepředvídatelný a jako, já nevím, no. Na občasný použití, děkujeme, OK, ale jako zatím to ještě není tam, kde bychom chtěli. Stejně jako Internet Explorer, je to takový ten ideální prohlížeč na to, aby si stáhl nějaký jináčí prohlížeč. Jako jo, ale já zase jako musím Internet Exploreru zastat, jakože v těch pozdějších verzích si myslím, že nebyl úplně špatný. A já třeba na rozdíl od Edge s ním nemám takovýhle zkušenosti, jakože by byl nepředvídatelný, jo. Jakože on toho moc neuměl, ale to, co dělal, prostě dělal. Jo, ale ten Edge. Ale jako neuměl toho moc právě, víš? No to jo, ale jako ten Edge otevřeš a tam najednou prostě nemáš svoje hesla, jo? Nebo prostě takovýhle věci, jo? Což jako si myslím, že to IEčko nebylo až takhle jakoby divoký. A lištičky nepodporuje žádný seznam lištičků, jo, a jehu lištičků. To jsem rád, že nepodporuje. Ale prostě myslím si, že Edge není moc dobrý prohlížeč v tuhle chvíli. A tím bych to uzavřel. No a třetí zpráva, nebo třetí událost, produkt, téma, o kterým se budeme bavit, tak je nový revoluční v uvozovkách bezdrátový nabíjení, který se jmenuje Pi, čili se to Pi, není to jako Pi jako koláč. A o tom vlastně moc nevíme. Byla to na jedné konferenci, je to taková, jak byl u nás pořád den D, že tam si přišel s vlastním nápadem a tam prostě byla banda investorů, kterým si to prezentoval a oni ti potom kladli záludné otázky a pokud se jim to líbilo, tak ti na to dali peníze. Tak něco podobného se děje jako ve světě IT, tyhle konference jsou, nebo tyhle typy akcí. A právě taková malá firma, složená ze dvou bývalých studentů MIT, tak založila firmu Pi, která chtěla udělat bezdrátový nabíjení, který už bude opravdu fungovat bezdrátově, nebo spíš jako bezkontaktně, abychom to tak řekli. Protože bezdrátový nabíjení smartfonu, teda abychom byli přesný, tak už tady je nějakých 8 let, že jo, bavili jsme se o tom naposledy, že jo. Prvním tím mobilem, který tohle uměl, tak byl Palm Pre, i když tehdy to bylo, ještě musel se s tomu dokoupit nějaký kryt nebo něco. Ale funguje to už 9 let vlastně na tom stejném principu, že máš nějakou anténu v telefonu a ten telefon potom musíš položit na nějakou vodorovnou podložku nabíjecí. A tohle vlastně fungovalo to právě stejně u toho Palm Pre. A funguje to tak třeba i u nových iPhoneů úplně stejně, že prostě pořád tam musíš mít tu podložku, na kterou to položíš, protože ten dosah je malej a když to trošku zvedneš už, tak ty magnetické vlny už tam nedosáhnou a už se to nenabíjí. Ale oni to nějakým způsobem dokázali, že nejdřív si matematicky propočítali, jak vlastně by šlo manipulovat nebo, jak to řekl správně, tvarovat právě ty magnetické vlny tak, aby ty si mohl ten signál směrovat určitým směrem, tím ho jakoby zesílit a tím by si nemusel tu nabíječku a ten telefon jako mít těsně u sebe, ale fungovalo by to i na větší vzdálenosti a to se jim povedlo a ten jejich prototyp nebo to zařízení, který oni prezentovali a který chtějí prodávat za $200 nebo maximálně $200, tak dokáže telefon nabíjet až na vzdálenost 30 cm. A nejenom jeden telefon, ale 4 telefony, k tomu jeden tablet, je tam těch zařízení víc, jako až 5, ale i víc, ale potom se to bude snižovat ten výkon. A teda fungovat by to mělo i s tou technologií, která se používá dneska nejčastěji, což je to Qi, jak jsme byli poučeni, že se to jako vyslovuje Qi, že to není QI nebo něco takového. Ale já tomu stejně budu říkat QI. Nebo QI. To je správně česky. A je to Qi. Mělo by to teda fungovat tady s tímhle, i když právě oni nejsou členem toho Wireless Power konsorcia, který se stará o licencování Qi. Ale nějakým způsobem by to fungovat mělo a nebudeme u telefonu potřebovat podložky nabíjecí. Mně to přijde jako hrozně dobrý, protože jako upřímně já nejsem moc fan toho bezdrátového nabíjení. Já chápu, že někomu to vyhovuje, že je rád, že tam ten telefon položí, že nemusí zasouvat někde nějaký kabel, ale zase já nejsem zastáncem toho, aby všechno bylo bezdrátový. Podle mě takový jako dobrý kabel má pořád smysl. Já si myslím, že určitě, a já v tuhle chvíli třeba si myslím, že ani nejde o to, že by to bezdrátové nabíjení mělo úplně vyřadit ze hry ty kabely, ale podle mě jde o to, aby se to jakože doplnilo. No. Ono to máš že jako krabicová nebo digitální distribuce, že jo? Taky krabice prostě tady máš a zřejmě nikdy nezhebnou, ale ta digitální distribuce je perfektně doplňuje. Já třeba osobně si myslím, že úplně největší smysl to může mít v nějakých veřejných prostorech, knihovny, kavárny, kde ty lidi třeba sedějou. A teď prostě oni sebou nemají nabíječku, ty dnešní krámy vydrží objektivně strašně málo nabitý a teď si prostě ten telefon zkrátka plácnou na stůl nebo někde vedle na nějaký určený místo a nabíjí se jim to tam, že třeba půl hodinky nebo hodinku. A nemusíš se zase bát, že by si strkal nějaký cizí kabel do svého telefonu, který by tam eventuálně taky mohl být. No to máš dneska v obchodních centrech a takových jako veřejných prostorách máš, že jo, tady tyhle nabíjecí kabinky, ale já bych upřímně žádný z těch kabelů nikdy nepíchl do svého telefonu. No se bojíš, že jo, nějaký nákazy. Jo, a to je přesně jako ono, že jo. Nejde jenom o to, že právě to jako zpřístupníš ta data třeba přes ten kabel, jo, ale jo. Může to být nebezpečný, že ti tam do toho pošlou jako nějaký šílený proud, že ti to odpálí. No, nevíš vůbec, že jo, kam to vede, co to jako je, no, to je právě to. A navíc, že jo, v těch kavárnách, nebo já nevím kde, ani třeba není takový riziko podle mě třeba krádeže těch zařízení, že jo, prostě když to tam někde zabudujou, tu nabíječku, tak jim snad nikdo neukradne, že jo, když to nějaký kabely, nebo to by se mohlo potenciálně i víc krást, takže. No, každopádně ten Pi Charger, tak to, co oni představili, tak má takový tvar nějakého useknutého jehlanu, vypadá to nějaký reproduktor typu Amazon Echo nebo Google Home, a oni právě jako počítají s tím, že by se to mohlo integrovat do tady těchto produktů nějakých. Nebo třeba nějakých lampiček, protože se počítá s tím, že tohle třeba umístíš na stůl, nějaký jídelní, a může ten telefon najednou nabíjet celá rodina někde u večeře, u oběda, že tam budou ty telefony ležet, jo, protože nemusíš to pokládat přímo na tu podložku, ale může to ležet právě až těch 30 cm od toho na stole a bude se to nabíjet, nebo můžeš to i používat, že jo? Když máš bezdrátovou nabíječku, tak se to těžko s tím používá, protože když se od toho trošku vzdálíš, tak už je to pryč, ale právě tady, pokud si v tom dosahu, v tom nějakém kruhu, tak ten signál tam pořád dochází a ty to můžeš používat i zároveň nabíjet, což je fajn, ale pořád si nejsem jistý tím, jak moc to bude fungovat právě z hlediska zpětné kompatibility. Protože oni třeba říkají, na té konferenci prezentovali, jo, to tady jako funguje právě s telefony jako Samsung Galaxy a tak, který už to mají, ale neukázali to tady s tímhle telefonem. Ukazovali to jenom s iPhony, s těmi starými, který byly v takový jako speciálním obalu. Jo, protože ty nový, který mají, jako, který podporují bezdrátový nabíjení, tak ještě nejsou v prodeji, takže tam to ukazovat nemohli. Ale prostě neukázali žádný produkt. Dneska už jich máš jako desítky, že jo, který to čip podporují, ale to s tím neukázali. Takže fakt nevím, jak moc tady tohle bude fungovat. Já věřím, že tahle technologie jako fungovat může, jo, že prostě ty magnetické vlny, že se dají posílat na větší vzdálenost nějakým způsobem efektivně, ale jestli to bude jako zpětně kompatibilní s těmi stávajícími telefony, což by byla klíčová funkce, tak to nevím, nezbývá jako než jim věřit. Buď jak buď, já bych třeba čekal jako trošku třeba, že vymyslí něco takového Apple, jo, jakože Apple je vždycky ten, který vyčkává, vezme potom něco, co už vlastně bylo vynalezený, ale jako nějak to zdokonalí a pak to implementuje do těch svých produktů. My se musíte smějeme, že v mnoha ohledech přichází pozdě na ten trh nebo je pozadu, ale na druhou stranu většinou, když už něco udělá, tak to stojí za to a tak ta zpětná kompatibilita každopádně se asi nebude dát držet do nekonečna. No tak pokud už ti to potvrduje ten či, tak to je pořád zpětně kompatibilní, že jo? Zase na té magnetické indukci tam nic moc nového nevymyslíš. Jasně, no. Tam, co se u těch nových jako verzí mění, tak je to hlavně jako výstupní výkon, aby to nabíjelo rychleji, protože ty první verze nabíjely pomalu oproti kabelu. A dneska hlavně třeba, když máš přes USBčko nějaký jako rychlo nabíjení, který ti to prostě na polovinu kapacity nebo na plnou kapacitu nabíjou prostě za pár minut, tak ani ten se lepší bezdrát tohle nezvládne. Jasně, no, to jako je pravda. Každopádně proč já jako nejsem moc pro to, aby všechno bylo bezdrátové, hlavně to nabíjení. Mi se třeba nelíbí moc ten, to byl Intel jednu dobu razil takový heslo, že třeba budeme bezdrátově nabíjet i notebooky, že prostě ve všech stolech budou integrované nabíječky a že ty notebooky prostě na to přiděláš a bude se to nabíjet. To přijde jako zbytečný a prostě veškerý bezdrát je jako neefektivní, že ten přenos, jako budou tam vždycky určitý ztráty. A prostě pořád mi přijde sympatičtější řešení, než mít všechno bezdrátový, tak udělat nějaký jednotný konektor, který by byl magnetický. Jo, třeba to se mi líbilo, je to třeba u Apple, jo, který kdysi dávno u MacBooku používal ten MagSafe, magnetický konektor, který ty si tam mohl jako jednoduše k tomu připnout nebo odepnout, a když si třeba zakoplo ten kabel, tak si ten notebook nezhodil. Teďka to zrušili, mají tam USB-C, což je úplně na... Cože oni chtějí, aby si koupil nový MacBook, že jo? No a k tomu jako zase redukce a kabely známe Apple, že jo? Každopádně právě ty magnetické konektory, tak třeba u mobilů taky v jednu dobu implementovalo Sony, že si tam měl jako magnetickou takovou kolébku na to, a to mi přijde pořád zajímavější, že jo? Tam ten přenos je efektivnější, je to pohodlný, protože to jenom přicvakneš, nemusíš tam jako něco zasouvat složitě, a to by bylo podle mě dostatečné řešení. Ale nikdo tohle nechce dělat, no, bohužel. A hlavně můžeš to použít i u telefonů, který nejsou skleněný, že? Protože pokud dneska chce někdo udělat bezdrátový nebíjení v mobilu, tak zase nemůžeš tam mít kovový tělo, protože ty vlny přes ten kov neprojdou. Takže i třeba Apple kvůli tomu čekal na to, až prostě zdokonalý skleněný záda, aby tam mohl integrovat právě ty cívky na to či. No. Jo, tak jako jednotný konektor je 100% utopie, když by to bylo hezký, a jako nevím, to bezdrátový nabíjení možná má trošku jako větší šanci. Já vím, že právě u toho Intelu já jsem se taky svým způsobem právě těšil, že by se ty notebooky třeba daly nabíjet takhle, že třeba bys přišel, já nevím, do knihovny, že jo, a tam bys už nemusel hledat tu zásuvku, ale prostě položil bys notebooka na stůl a ono by se to nabíjelo. To jako mi pořád zní hrozně, je to futuristický, chápu ty výtky k tomu bezdrátovému nabíjení a furt mi to přijde hrozně cool. Jako cool to je, jako asi to bude budoucnost, ale já nepotřebuji bezdrát mít všude za každou cenu. Nejsem takovej ten jako magor, co by chodil s hlavou čepicí na hlavě, že jo, že by se bál tady mikrovln nějakých, to ne, ale i třeba v domácnosti jsem proto, že pokud tam máš ten prostor, tak třeba aby si tam táhl, nebo aby si počítače zesíťoval normálně Ethernetem a ne používal Wi-Fi. Já to souhlasím, například. Ale podle mě to právě spíš otázka toho, kde to použiješ. Jakože na nějakých místech třeba i ten bezdrát může dávat prostě smysl. Já samozřejmě taky jako doma nechci mít zbytečně bezdrátový všechno, že jo. A jako Wi-Fi na prostě, když se podívám, co chytám na notebooku, tak to je skoro možná jako poloviční rychlost proti tomu, co tady na desktopu mám přes internet, že jo, takže. Vždycky bude fajn, pokud tady bude ta možnost volby, že budeš moci právě používat to kabelové řešení, i to bezdrátový. A já třeba věřím, že Apple jako v jeden čas se zbaví i toho posledního konektoru a že všechno tam bude mít bezdrátově. Tak v zásadě míří tou cestou, že sluchátka taky chce už, že jo. Čeká už zahodil. Že bys měl a Lightning taky už nebude potřebovat, že jo, časem. Protože s počítačem to synchronizovat nebudeš, to všechno řeší cloud. A nebo právě Wi-Fi nebo Bluetooth. No a to nabíjení taky se dá řešit tímhle způsobem, takže jako odzvoní i tady těmhle konektorům posledním. To si ještě pak rádi vzpomenem na takový ty časy, kdy jsme řešili, že MacBook má jenom jeden konektor, že jo. No. Jinak tam jsou technologie, nebo je technologie, jmenuje se WhatUp. Není to teda WhatsApp, ale je to WhatUp, která slibuje nabíjení třeba na nějaký jako metrový vzdálenosti nebo více metrový vzdálenosti. Bezdrátový, bezkontaktní nabíjení, ale ještě pořád to jako není v žádných reálných produktech a jako neví se, jestli to bude bezpečný vůbec, nebo jak to dopadne, nějak se o tom přestalo mluvit. Takže uvidíme, no. Třeba se fakt jednou bude všechno nabíjet bezdrátově. A tak, jak říkáš, nesmíme to přehnat, protože by to asi nebylo ani zdravý možná, ne? To jako ty magnetické vlny by neměly být škodlivý, jo? Pokud tam budou si hrát právě s těmi magnetickými vlnami, tak by to mělo být OK, ale pokud by to chtěli, jo, jsou nějaké technologie pro právě bezdrátové nabíjení pomocí nějakých laserů nebo třeba těch mikrovln, a tam už, aby to fungovalo efektivně, tak musíš použít velký výkony a to už je potom nebezpečné. Ale u těch magnetických vln tam by to mělo být asi OK. Nevím, nejsem jako žádný jako velký fyzik, nedokážu to posoudit, nečetl jsem žádný studie, který by měřili právě nějaký vliv na buňky, ale asi to bude OK. OK. Takže OK. Asi OK, jo. Asi můžeme říct, že jsme zvědaví, co budoucnost přinese. Budoucnost bude strastiplná a vzrušující a těšíme se. No. Děkujeme. Děkujeme, za co? Děkujeme právě těm chytrým hlavám, který tohle vymýšlejí. Ale neděkujeme jim, pokud nás to zničí nějak. Jo. No. Tak to je pro tento týden všechno? Nebo ještě chceš něco dodat? Asi ne. Eč už jsme pomluvili. Apple taky. O Google jsme řekli něco? To jo, nevím. Tak co udělal špatný Google? prosím. No, neaktualizuje Android, že jo? Jo, no ty jo, no to jsou šmejdi. Nebo on aktualizuje, ale nenutí ty ostatní, že jo? No, Google to má špatně vymyšlený, no, takže. A pak to takhle dopadá. Jo. To je strašný. Já ještě teda nemám Android 7.0, takže... Jo, no tak to seš jako asi 2 miliardy dalších uživatelů. Cítím se tak výjimečně. Z toho si nic nedělej. Paráda. A já už mám Android 8, představ si. To je hrozně komický. Nexus. Až já za pár měsíců dostanu možná Android 7.0 a ty už dávno budeš mít nějakou beta verzi Androidu 9 možná. Jo. Je to skvělý. Tak, zase za týden. Jo, tak čau. Čau.